بازم تو رویاها با هم دیگه بریم شمال. دلم خوشه یه بار دیگه به این خیالای زلال، منو ببر تا آخر جاده چالوس، ببرم تا شیشه بارونی خیش اتوبوس، ببرم منو ببر تا گم شدم تو اون چشای بیقرار، تا ساختن قصر شنی رو ساحل دریا کنار. بیا بازم بریم شمال به ساحلی که بلدیم، مثل هم روزایی که تو جنگلاش قدم زدیم، شاید یه حس گم شده اونجا به یادمون بیاد. خسته ام از خسته شدم، دلم از این روزا میخواد. بیا بازم آتیش بشیم رو تن ساحل خزر، دلم از این دنیا پرغه، منو ببر منو ببر. یه عمر جاده شما منتظر عبور ماست، با من بخون که لحظه نو شدن خاطره ها.